bakuma kangambo bo mwana ye bo makambo na ndi makita bapanzali nga makita na sali nini ye lisumu na nga se ya mwa desere batonda mpe ngai te soki mpenza nga nabuki lokuta na ndimi mabe aleya ya sael bondoki epekisi nga bolingo moto akondima nga azalaki solo ndeke na motema na nga lokola ndambo ya mungwa ekokangaka na bilei oyanga nzoto esi ekei na mopepe nazangi nde nzoto Oh, yeah, they're not that much. mwasi nanga Maninga nanga iboti kao Suka ya makambo nazali kosala Kanibie Nazali kosala makambo Soki esili chuna kuya Ata nazangi tike bako futa Nazonga mikili bakanga Mama, papa, mama, ye, mama, yambo kina kama. nanga bola munga na sala kayo bolelo yoloba la bato baye basekele mama na la keiye marilo na keiye Na motema abangine mapambo mama nana keiye marilo na keiye ngai monzo na keiye na gazeo na bangi mapambo a kalebo olika masomo. Bola munga na sala kayo bole lo yoloba la bato baye basekele mama nga na keiye marilo na keiye ngai monzo na keiye na gazeo na puta na kina benjo kindo medie na ebisie makambo nyoso usala kinga Pato kabana ngana yo sama esalie na motema ayoki mama wa o mama nana keiye marilo na keiye ngai monzo na keiye na gazeo. Solonga na kei na boinga mbo mokolo ngoma kutuna ngai solo likambo yango ya se amotema soni yesala kingai tango na yo kaki yo komi ndeko bimisa sekele yanga na yo na miso ya bato oyo baebina Kambo yango ya se amotema soni yesala kingai tango na yo kaki yo komi ndeko bimisa sekele yanga na yo na miso ya bato oyo baebina Kambo yango ya se amotema soni esala kingai tango na yo kaki yo komi ndeko bimisa sekele yanga na yo na miso ya bato oyo baebinga